He ism ya Allah, mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Wahuzi sao uhusiwa na neze khanima mataka ya nkodo. Amba, ze khanima zoza Allahu ne mtume. Abenge, na mkena takwa uha Allahu msulihishe ze mongo baina hanyu. Mtoi, Allahu ne mtume wahahe kakweli nima mu'min. Ima mu'min daweka weka Allahu hafungulwa. Zemiyo za hao zonji ya khawufu. Ikawa sume waze aya za hatu zo wazidisha imani. Nuhahe mula wahao ndihu watawakaliyo. Wawikao wahimisawe swala. Nizura wanyika utu waha Allah. Waunde mamu'mini na hahaki. Wauna daraja ya hajuu hahe mula wahao. Na makhpira na riziki nitukufu. Hamanda we mula wahahu ya hutu wa hudahuni hahu hahaki. Na wikundi shahema mu'mini wakahutukiwa. Wajadili ya naonawe harumai haki baada isaibainiha. Hama wabali wa huda harumai mauti na woweona. Na mweshele wakati Allahu ya mnikanye miadi yokaya. Zima harumai matua ifayomaidi. Nalijuka lahanyu. Na mwanza ila tuvali ya hasu ilaha likendo lahanyu. Na Allahu haka hanza ya eneze hau hakikifu ye haki. Hema kalima ya hahe ya unue mizi ya hukafiri. Ili ya eneze hau hakikifu ye haki. Yangamize hau batualisha ye batuala daingo ye makatili watukiwa. Na mweshele wakati makotsa hau msaada wa hemula wahanyu ya mjibuni. Hayakini amjomshadidizani hamsada wa malaika shihu ye nusu wa dunge ye nusu hawa dungane hamkulidizo murdifin. Na Allahu kajazi jambi ya ikati habushra njema na ilistulidize miyo ya hanyu. Na kabati ushindi ikati doha Allah. Bila shaka Allah hatukuha haruma chida mwenye hikma. Na mweshele wakati ya mbambani haruku zimnikeni amani ya lawana nae. Ya msisiza ni maji ya wanguha hobinguni. Ili ya mtuahirisheni ya umbuwe rijizi uzainifu wa shaitoni. Ya tiye mvuu haruma emio ya hanyu. Ya thibitishe haimara emidu ya hanyu. Na mweshele wakati ya mula wa hanyu ya sisiza hawahai ya malaika. Na mimina nina mthibitisha wa amini. Anjuti ya uhara harumemiyo ya hoa kufuru. Amengena mwareme haruma zentingo. Mwareme haina mahala hambinguo. Zuhawo ya kawa khalifu Allahu ne mtume wa hahe. Na haina ya khalifu Allahu ne mtume wa hahe. Na hibi la shaka Allahu ye mhali wa ambabu. Sizo eziliwa. Abengena mkundare andhabu. Na bila shaka e makafiri andhabu ya hao mdondo wa johundra. Enyi maamini. Ika mhundana noa kufuru hawendelea. Mtiwa memalingo. Na haina ujowa memalingo usikujue. Ikati hamutaharifu mpango wa hikma wa kinkodo. Hawa wengari ya ikundishi mwaji cha mujahidin. Hii hajami za usiu wala wana na Allahu. Ni makazi ya hahende jahannama. Ayo mareje ima imakade. Kamjauwa walakin Allahu nde yauwa. Na weti nde waveha wakati waveha walakin Allahu nde yaveha. Ili ya lawuze ma mu'min. Hada uzo jema lala wananae. Bila shaka Allahu ye mwishizi mjuzi. Bahinde namna iyo. Na lazima Allahu kujosungusa hindu shichohindu wa mpango wa makri wa hema kafiri. Eka mkotaha hukuma ya ushinzi. Bahie hukuma ya ushindu wa imjiliani. Nika mjizi ya huwa na nema Islamu. Yukheri ya hanyu. Shaika mrejei haruma yukodu. Ngarijohu rejei. nano winji wa sinzo waha nukona umfaini na nongo bengo ya mwenjeza tena hauka Allahu ngeene mamu'min yenyi mwaamini na mpanyi Allahu na mtume wa hahe wala mtibe dingo na nyinga mwishi yao ze amri za hahe wala mtike joo ambao rishi ya na voku atishia hakikaezi nyama za sharizi yoha Allahu dezilo zifumashishi yozilo mabubu ikao kaziti na akili nenge Allahu hawajulia heri hajofanya weshie haki na dengwe hafanya weshie watojorudi wabedingo na ongwa hara yao enyi mwaamini na mjibu Allahu ne mtume wa hahe wakati ya mparaoni harumizo zimhuishaoni na mjuuka Allahu yunjia baina ya hema na adamu nomu wa hahe na hukao hahe ndo mjohu njiliwa na mbiye fitna ikao kadina usibu wa gudumu harumanyi wa ochebahi khaswa njuhuka Allahu ye muhadi wa adhabu na mweshele wakati maka washashi maka damizi wa harmae ahu maka na khawufi okawa na adamu wa johu mrengani na eha mvukishani hamnika ni ushinzi wa hahe hamruzukiani hazinuzema iliwe na ngamjohu shukuria yenyi mwaamini mtihini Allahu na mtume na ukhini wa aminifu wa hanyu na nyinga mju wao na mjue hukaya zimali za hanyu noa na wahanyu zofitina nuha Allahu na huzili wazimu halisi yenyi maamini ikanga nyatakuwa ya Allahu ujomjaili yani wa mfarikisho ya mzimieni ya makosa ya hanyu ya mkufirlieni na Allahu nemi nifadhila mkuu halisi na eshelea wakati wa kufuru waka hufanya makri wa hufunge hawa huwe hawa hutowe mji wakufanya makri na Allahu waka hufanya makri na Allahu yende wakairi haruma makri nika wasumewa ze aya za hatu wohamba rishia ikanga ranzao rijuhamba mitali ya azinu ihakika zinuti ngongo ikati misitiri ya heze hale za huwa atende na eshelea wakati wahamba ya Allah ikainde haki ya na wananawe bahinye siza mvuwa ya magaya ijohangu hao binguni haurere ya adhabu kali sha Allahu kana huwa adhibu na hu Muhammad na wewe nao na Allahu kana huwa adhibu na huwa astaghfirio yeo nda wahuka Allahu kawa adhibu na huwa ziyao andwe masjidil haram na utido wabirilizi wa hayo wabirilizi wa hayo otie kati ndo wenye takwa lakini wenji harumao kwa tujua nizi swala za hao harumae nyumba alkaba kazi jakae kati nyuzi na makoti bahina mkumbare ya adhabu hizo mwaka hukufuru hakika wakufuru wangamizao zemaliza hao hahuyende sawo anguhule nenzia ya Allah na hingu ajuhi angamiza kishanga ajuka hasara uhaujuu kishangu ajuhi hushindwa na wikao wakufuru harumae jahannama ndo wajuhu njiliwa ili Allahu ya tafautishe mwema ne mui ya jailiye waibangu ya haujumaibangu ya waundanya untipi ya harumae jahannama wao ndo wakasarifu ambia wakufuru hukae kawazia ngwajo hufirli wa ezabira chae kawarejei wakajuna hukufuru Yesu na mwendo waho watende ujiri na mwane nao hata mpaka watike fitina idini yonti pia ikeyo ya Allah nekawazia bali Allah huona hizo arendao. Nikawa madingo, bahina mjue uka Allahu nde maula, mola wa hifadhi wa hanyu. Aino nema ya maula mkade, na nema ya msaidizi mkade. Na mjue uka haina khanima mahunra, ihumusu fuhu zima haruma matanu lola Allahu na mtume wa hae. Nuwa karibu nae, nema yatima, nema maskim, nema dananzia wa safirio. Ika kweli mamini Allahu nizurasi siza imbuma wa hatu. Usiku wa mfarikisho usiku ikawo ze jamambili za kijeishi za hondana. Na Allahu ye mshinzi wa haina nongoro. Na mweshele wakati mwaka harumane bonde la karibu. Na waka harumane bonde la hule nebidha ikaho tini mwani. Ninge mwani hamkaziza na miadi mhondane. Mjo ikhtalifiana keka mkaharu mae miadi. Lakin zijiri ili Allahu ya kamilishe amri ya kae hansi waifanyihe. Ili wangamiyao wangamiye hadalilu mbenufu. Wadaki hai hadalilu mbenufu. Na Allahu ya mshinzi mjuzi. Ishelea wakati Allahu ya hone sao wa shashi haruma itabiri ya haho. Nenge haone sawo wenji, mjoro hae jitihadi na mjo shindana harumaze abari ye kandizo mwawane. Lakin Allahu hasalimisha haumbukisha ninizo, bila shaka Allahu ujue zinoho zifubani. Na mweshele, wakati mahundana ya mwone sani wa shashi humatoni hanyu, na ya mbrendani wa shashi humatoni hao, ili Allahu ya kamilishe amri ye hansi fanyishihe. Noha Allahu dihoze habari zirejeyo. Yenyi maamini itamhundana na ikundisha maadui. Na mshamiriye hausibitifu. Mbukuru Allahu hawinji wena na mjofuzu. Na mtoi Allahu ne mtume wahahe. Wala mtido shindana dazo lata jitihadi. Nizenchida za hanyu za mipango ya kodo ya hanyu zohenda zazo. Na nina msibiri, na hakika Allahu ngeyeno wa sibirifu. Wala mtikejo wa roha humalahoni hamjiono na ufanyaria harumo wa nadam. Na uziya wa ambu harumenzia ya Allah. Na Allahu ye muhtuin. Hazingiiza haujizi watimu izo arendao. Na mweshele, wakati shaitoni ya wazaini ya zito na zahao wa hamba. Kwa wanadamu wa johu nishindani usiku wa leo inu. Na minde jirani wa hanyu wa humifadwini. Na hivwe mabaki ya yona ili ya onana. Hakauha harumwe maharo ya hahe hahamba. Miti mtuwani. Minga ni unu iso mtuhuna, mia niro Allah, na Allahu yimhali wa adhabu. Na mweshele, wakati wanafiki no alona marawi harumazimio za hao wa hamba, wala edini ya hao iwadanganya, na haina ya tawakali Allahu bahi Allahu hatukuha harumachina mwenye hikima. Ingeho ndona wakati malaika fishao wa kufuru. Uwarema mwenye soju hao no madingoni hao na hamba. Na mkumbare ambabu ya harik mbovaga yao. Izo ndizo wakadimisha hemio ya hao. Na Allahu yeka dhulumu ye mbuma wa hae. Muhammadu mshubihi wa hoa nwa firauna nwaka kabla hao. Wakufuru ze aya za Allah, abenge Allahu hawarenge hema gambia hao. Bila shaka Allah, demu nyumfum hali wa adhabu. Izo havo yaka Allahu kana uhawu wa neema ya neme shakaumu. Atampaka wa hawu wa ezilu harumaze nafsa moza hao, na Allahu nguishiyo nguono. Muhammadu mshubihi wa huwa nuwa firauna nuwaka kabla hao. wakadhibisha ze aya za hemu la wahao, amengeri wangami za hema zambia hao. Nizomesa hodarini wangu wa Firaun, na onzi pia watoka madhalimu. Hakika ezi umbe zendao za shari oha Allah, na uikao wa kufuru na ukwatu amini. Uwarenga hadiwe na ukisha wavunza ya hadia hao haina wakati, na ukwatu natakuwa. Bahie kahu wa shindi haruna nkodo, warambaze hamaongo, hawa wajao warenge badala ya hao, wenda wajohe shedea. Nikanga wana haufu ya hiyana haruma wangu usia na mkataba wa hao, na hiwa vuri zize wa mkataba wa hao hausawa. Bila shaka Allahu yeka benzo wa khinifu, waloa kufuru watihisabu hukawe vea athabu. Ihakika kwa namparoshinda watawe, na mandalie haina mbuza mkodo mjoshinda, na haina nao ya zipaya za mkodo. Ili mtie uhara ya adui wa Allahu ikawe yende adui wa hanu tena, na wastaya itonda umte wajua ikawe Allahu wajuo. Na haina hindu mjoo haramia harmenzia ya Allah, na mjoo urejezi wa hakamilifu na kamnamu dhulumiwa. Ikawa nyamilia haruma usalama, amenge nyamilia haruma wangahu, utawakali oha Allah, haukawonde mwenye ushinzi mjuzi. Nikangwa nzowa uhadae, bahi Allahu hautosho, na hindi ya husaidi yohenu suwa ya hahene na mu'min, ya funga taimio ya hauba moja. Engeha ni hau haramia izilo harme avlizonti pia, uja jo paroshi na ufunga taimio ya hauba moja. Lakin Allahu hawafunga tabaina hao, uonde ya tuku haruma chida mwenye hikma. Ewe nabi, Allahu hautosho no wahudunga harme mamu'min. Ewe nabi, vivae mamu'minu wende haruma ikital kodo, ikaw haruma nyinga wangu ishirini wa subirifu, wajushi na majana maili. Nikaw haruma nyinga wangu jana wa subirifu, wajushi na chihu haruma wa kufuru, haukayo kawmu itufahamu. Awaha Allahu hamhafifishani, nangujua ukaw haruma nyinga wama dhaifu. Bahie kau haruma nyinga wangu jana wa sibirifu, wajohu shinda majana maili. Na ikau haruma nyinga wangu shiwi, wajohu shinda zihwiziidi he idhni ya Allahu. Na Allahu nge mungu ni mwa sibirifu. Zoti za he nabi, ukaya kena wangu mateka timpakati mbe hasara ya mkodamu haruma ya ardhi, nangamanzao ya mataka ya duniani. Na Allahu wanzoi akhira, na Allahu hatukua haruma chida mwenye hikma. Engeti nde hukma ya pende ya lawana na Allah, njoko meloni angabu nziro hizo marenga. Amengena mleze khanina marenga halali na wema mkena takwa ya Allah. Bila shaka Allahu nde mwenye ufirlia mwenye urehemu. Ewe nabi, ambia ware wa mateka walomi hono ni haho, ika Allahu ujomba kheri harume mio ya hanyu, ujomnikani za kairi raha nizo marengewa ya mkufirlieni. Na Allahu de mwenye kufirlia mwenye urehemu. Nikango anzo wakini, bahi wakini Allahu kablia, abengeha unika ushinzi wa jumao. Na Allahu ya mjizi mwenye hikma. Hakika wa amini, wa hajiri, wa wana jihadi heze mali za hao na ze nafsi za hao harumwenzia ya Allahu. Na waikao wa kubali makazi wa hajiri na wasaidia, wa waibangu ya hao wa shirika usedilana na uhifadilana wa hebangu. No wa amini na ukwaja hajiri, kamtina ushirika usedilana na uhifadilana nina wetsoka yonzi hata mpaka wa hajiri. Nikawa tamsaada he dini, abengena mwasaidi ya dadi haruma kamu ikawa ngani na mkataba baina hao ninao. Na Allahu mguono izo mnendao. na ikao wa kufuru kibangu ya hao wa shirika wosedi lana wa hebangu ni kaka mjazifanya bahinga bajohu kafitina harmai armi na ufisidi kumulu hadisi nuwa amini wa hajiri wa wanajihadi harmenzia ya Allahu na ikao wa kubalia makazi wa hajiri na wasaidia waonde ma mu'mini wa haki wajuhu na maghfira na riziki jema halisi nuwa amini baada he hijra wa hajiri wa wanajihadi ni nani tahiwa ondani chaye arhami bangu ya hanyu wa awla rahani bangu ya harma hukma ya Allah bila shaka Allahu yamjuzi wa haina mungu.